Güzel Günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. ...94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programındasınız. Biz son programımızda ilişki, gelişim bozuklukları gibi konular son üzerine... Son muydu, sondan bir önceki miydi? Galiba arada... Ben de çok iyi hatırlayamıyorum yakın. Ama... ilişki ve gelişim bozukluklarına yavaş yavaş artık girelim, konuşalım diye bahsetmiştik. Çünkü o ilişki gün yeme ne ve zaman... uyku disiplininden bahsetmiştik aslında. Evet. Giderek ne zamandır da bunu konuşmak istiyoruz zaten. Hep bir sonraki programlara kalıyor. İlişkiyi çok ayrıntılı aslında konuştuk sanıyorum. Program başından beri. Bebeğin dinleyenler anneye biliyorlar. Bağlanması anneye ve babaya ve anne ve babanın bebeği benimsemesi üzerinden oluşan bir karşılıklı bir süreç. Bir alışveriş süreci, hı hı. Yani. Normalleri belki bugün biraz tekrar edip bizce tabii normal olan normalden şeyleri, uzaklaşmaları diyelim. Ve normalden uzaklaşmaları da nasıl erken yakalayabiliriz, nasıl farkına varabiliriz diye konuşalım istiyordum ben, özellikle senle bu konuyu. Tamam. Ya şöyle bir şey var, yani ilişki ve iletişimle ilgili sorunlar diye düşünüldüğünde tabii en ağırından en hafifine bir sürü problem var. Burada bir çocuğun dış dünyayla ilişki ve iletişimini zorlaştıracak algı kusurları var başta. Hı hı. Yani işitme, görme ile ilgili veya çok ağır hastalıklar yaşıyor olmak. Yani bunlara diyelim özel kusur ve engel grupları. Bir böyle bir sorun var. Yani bu tür sorunlarla büyüyen çocukların ilişki ve iletişimine çok açık, bariz, iyi kötü, kolayca fark edilen bazı engeller oluyor. Ama belki bugün biraz daha değinmemiz gereken aslında özel engelleri olan çocuklara mutlaka zaman ayıracağız. O konunun uzmanlarıyla belki. Hı hı. Çünkü hani işitme ya da görmenin özel uzmanı bizler değiliz. Belki o konuda çok düşünen, katkıda bulunan insanlar var ama benim daha çok aklıma hemen gelen, tabii belki kendi çalışma tarzımdan ötürü, görünür hiçbir engeli olmadığı halde annesiyle ya da büyüklerle gerçek anlamda bir ilişki ve iletişim kurmakta zorlanan çocuk. Bu iletişim... Tabii gerçek anlamda ne demek yani? Ya, hem öyle hem de yani... Kurulduğunu nasıl anlıyoruz ki zaten? Ne zaman başlıyor bu iletişim kurulduğunu bizler tarafından fark şöyle edilebilmesi? Şöyle istersen ileriden geriye gidersek, pek çok kişi açısından böyle bir problem varlığının sinyali büyük çoğunluk için çocuğun konuşmasının gecikmesi oluyor. Şimdi bir yerden konuşmanın gecikmesi, konuşma belli bir zaman dilimi içerisinde ortaya çıkan bir süreç. Yani belli öncesinde atılması gereken adımlar var. Hı hı. Çocuğun yaptığı, yani konuşmadan önce yaptığı adımlar var. Fakat genellikle konuşmadan önce olan biteni çok iyi takip etmediğimiz yakalayamak, için... Yakalamak kolay olmayabiliyor takip etmediğimiz zaten. İçin o adımları atmamış olduğunu fark etmiyoruz. Hı hı. Genel olarak konuşmadığını, konuşma beklenen yaş nedir? 1,5-2 yaş civarında en azından işte 3-5'ten tabii fazla, yani 5-10 kelime söylemesi, 40-50 kelime anlaması, belli şeyleri gösterebilmesi. Bir şu var herhalde en çok insanların bu konuşma konusunda düşündükleri, erkek çocuk zaten geç konuşur. Yani 2,5 yaşında ama konuşmuyor, ama zaten erkek çocuklar geç konuşur. Evet. O yüzden ben konuşmaya odaklandığın zaman işin özünü kaçırıyorsun. Yani çünkü konuşma gerçekten değişik sebeplere bağlı olarak gecikebiliyor. Tabii 2 yaşında, 3 yaşında olan bir çocukta bu hala konuşmadıysa, 2 yaşına gelmiş bir çocukta sözcük çıkmıyorsa, işaretlerle gösterme vesaire olmuyorsa bir problemin, hı hı, sinyalidir, öyle diyelim. Bir problem var anlamına kesin bir kanıt değildir. Belki konuşma dışındaki iletişime düşünelim. Hı hı. Yani İlk şeyde mesela konuşmadan önceye gidelim yani. Evet, yani konuşma öncesindeki. Çünkü konuşma öncesindeki hazırlık olmadan konuşma olmuyor. O zaman bazı sorunların farkına varmak için konuşup konuşmasını saptayacağımız zamana kadar beklemeye hacet yok. Şey var. Yani düşünsene ilk yani bebeğin doğumunu anlatırken ilk karşılaşmayı üzerinde durduğumuzda mesela normal doğumla çıkan bir bebekte ben mesela bizimkilerde benim ilk hatırladığım ilk ilişki benim açımdan yani onlar açısından değil benim açımdan göz göze geliş. Onların pek umurunda oldun sanki. Birinin gözü şiş vaziyetteydi zaten. Öbürü de bakıyordu aslında herhalde. Tabii neyin ne olduğunu görebilecek noktada değildi. Yani göz teması birinci mesele. Yani küçük bir çocukta bunu eskiden de söyledik ama tekrarlarsak yavaş yavaş artan bir... Yani ilk haftalarda dahi ilk birkaç haftada göz teması oluyor. Çok kısa süre takip etme oluyor ama bu esas herhalde ilk göz teması ve ciddi bir şekilde sosyalliğin başlaması genellikle 2 ay, 1,5-2 ay civarında sosyal gülümsemeyle yani size karşılık vermek amacıyla gülümsemesiyle bebeğin. Bizi gördüğünü fark ediyoruz yani. Aslında görüldüğümüzü fark etmek açısından yani ilişki açısından bu bakma yani bize bakma ve bize gülümseme. İşte bu bilmiyorum hayatta böyle değil mi? Yani işte bu bana radyo, baktı. Baktı, güldü falan gibi. Onu bırak yani hani böyle bir romantik kısmını. İşte binaya giriyorsun. Binanın çalışanları ile göz göze gelip hafifçe selamlaştığında, hafif yüzünde bir gülümseme oluşturduğunda da karşındakini tanıdığını, bildiğini, onunla bir ilişkin olduğunu mesajını veriyorsun. Yani ilişkin olmadığını düşündüğün birisiyle yani henüz tanışmıyoruz falan var ya ya da bir tanışma niyetimiz de yok, olasılığımız da yok tipi bir şeyde suratımızı yere eğip Türk usulü yani Türk usulü demeyeyim pek çok insanın yaptığı gibi kös kös yürüyoruz mesela ya da karşımızdaki bize gülümseyip selam verdiğinde eğer bir ilişki kurma niyetimiz yoksa onunla öyle bakıyoruz suratına. Aslında karşımda benim tanımadığım birisinin bana selam vermesi, gülümsemesi beni çok yine de mutlu hissettiriyor. Rahatlatıyor yani, mu? Mutlu mu hissettiriyor? Rahatlatıyor, mutlu hissettiriyor. Yani mesela yurt dışında zaman zaman bulunduğumuz zamanlarda asansöre girdiğinde insanlar birbirine diyelim ki selam verir ya. O an bile ama yani canım, oradaki... Bir şeydeki ama... hastanede de bir takım böyle adamlar vardı böyle... Özellikle hayır, hoca takımından gerçek bir gülümseme değil belki yani düşünsen onlar da hani bizi çok sevdiklerinden gülümsemiyorlar ama o gülümseme bile yani evet, o bir manner yani insanı bir... daha iyi hissettiriyor yani gözünü kaçırmak yerine her gördüğüne gülümsemek bilmiyorum daha hoş bir duygu yani ben şöyle gülümseme diyelim şeyde hafif bir gülümseme işte hafif bir baş hareketi veya gözümüzle belli bir süreden kısa, yalnız çok uzun süre bakmak. Çok fazla değil. Tehdit anlamına geliyor malum. Beden dili konusunda. Genellikle bir barışçı bir mesaj anlamına geliyor. Ve bizi o yüzden rahat ettirdiği söyleniyor. Etolog denen davranış araştırıcılarının ben de bulduğu şey var. Efendim? Ben de onu yaşıyorum işte onu söylüyorum. Sen de denek olarak duruma katkıda bulmuş oldun. Yani ama bu gerçekten öyle yani bizi rahat hissettiriyor. Karşımızdaki gülümsüyorsa ve bize bakıyorsa bakmak ve gülümsemek zaten çocuğun ilişki kurmaya hazır olduğunun, ilişkiye ilgisi olduğunun ilk göstergeleri 6. 8. haftada. Bu 3. aya kadar gecikebiliyor. Yani eyvah 2 aylık çocuk hala gülmüyor. Ama ve burada dikkat edilecek şeylerden birisi yine bebek örneğinden gidersek ilişkide bir karşılıklılık söz konusu. Yani bebek karşısında birisi varsa bakar ve genellikle gülümser. O tabii kendi kendine güldükleri bir dönem oluyor böyle ama daha refleks şeklinde. O yüzden yalnız bırakılmaması, yani yalnız bırakılmak derken devamlı kendi kendine olan bir bebek, mesela bir bakım evinde olan bir bebek, zaman içerisinde gülümsüyor, bakıyor, gülümsüyor, bakıyor ama karşısında kimse olmadığında genellikle bunun donduğunu ya da azaldığını görüyoruz. Hı hı. Bu yine çocuklara bireysel ilginin, küçük çocuklara bireysel ilginin pek az gösterildiği, çok çocuklu, yoksul ailelerde veya yine çok ne bileyim anne depresyonda kendi aleminde falansa anne depresyonda ise tabii ki. Ki postnatal depresyon oldukça sık da görülen bir problem. Doğum sonrası görülen aslında ben sana depresyon. Şey söyleyeyim. Geçenlerde şeyde bu internette gelen tıbbi haberler bültenlerinden birinde okudum. Herkes post yani doğum sonrası depresyonun çok olduğuna dikkat çekiyor ama aslında doğum hamilelikteki depresyonun da en az doğum sonrası depresyon kadar çok olduğunu ve bunun biraz ihmal edildiğini vurgulayan bir sürü yayın var şu onun anda. Onun belli bir zamanı var mı? Yani gebeliğin sonunda mı oluyor acaba? Son ikinci yarısı genellikle daha da belirginleştiğine dair kanıtlar var. Bir İngiliz araştırması okudum o konuda. Ve tabii şu anda özellikle tedavilerde örneğin psikolojik tedaviler yanı sıra psikiyatrik ilaç tedavilerinde de acaba hamilelik sırasında kullanılabilecek ilaçlar hangileri işte ya da süt veren annelerde kullanılabilecek ilaçlar hangileri o konuda bayağı ciddi çalışmalar var ve iyi bazı ipuçları da var. Dipnot. Ama benim kafam bazen şu takılıyor yani bu ilişki önemli diyoruz gülümseme önemli diyoruz ama ailelerin söylediği ileride gelişim sorunları çıkan pek çok bebeğin ailesi yani biz aslında bir dakika ben gelişim sorunundan şey yapmıyorum yani gelişim sorunu olarak düşünmeyelim yani her neyse yani karşılık iletişim, almak bak. Tamam, iletişim problemi olabilen çocuklarda yani, ilk dönemlerde yani bön bakmak denilen bir şey var ya sen birine bakıyorsun merhaba nasılsınız efendim gibi bir kafanla hareket ediyorsun ve güler yüz gösteriyorsun karşıdaki böyle sana bakıyor tabii şu anda kimse görmüyor beni ama yani rahatsız edici bir ifadeyle bir bebeğin karşısında donuk yüzlü bir bakıcı bir anne bir başka birisi ya da baba ya da başka birisi olduğunda bebeğin yani o adımına karşılık alamaması halini düşün. Yani ben gülüyorum sen bana öyle bakıyorsun yani hiçbir şey bu konuda yapılmış çok güzel deneysel çalışmalar varsa TRT2'de bir zamanlar Nova diye bir program yayınlanıyordu orada bu bebek araştırmalarını bayağı yayınlarlardı. Şeyde bu 10 yıl falan önce mesela orada da bir süre bakıyor bebek sana gülüyor seni hatta eğer donuksan anneysen sen de donuksan seni daha böyle bir neşelendirmeye çalışıyor fakat hiçbir hareket olmadığında bir süre sonra küsüyor ve giderek gülümsemesi azalıyor böyle şeylerde. O yüzden karşılık almak çok önemli şeylerden birisi. Aynı şey anne baba için de geçerli. Eğer demin dediğin anlamda bir gelişim sıkıntısı işte gelişim bozukluğu olma ihtimali olan bir çocuksa ve bu konuda genetik bir yatkınlığı varsa böyle bir ilişki problemine sen geliyorsun bebeğin başına agucuk falan böyle eğlendirmeye hiçbir karşılık almıyorsun. Güldürmeye çalışıyorsun karşılık almıyorsun. Bir süre sonra deminki olayın tam tersi yani bebeğin soğuması gibi anneye de babanın da bebekten karşılık alamadığı için donuklaşması, uzaklaşması var. Yani tabii anne babayı suçlamak en kolay. İşte siz şöyle yaptınız, böyle ettiniz vesaire. Ama süreç nereden başladı o bir parça değişken oluyor. Bu her zaman da herhalde yani çoğu zaman gerçekten ileride bir sorun olacağında baştaki bu tip ilişkilerin etkisi oluyor mu? Şimdi baştaki ilişki eksikliğinden dolayı olan iletişim bozuklukları, başta otizm. Diye bilinen ve otizme benzeyen başka tablolar temelde bir genetik yatkınlık olmaksızın ortaya çıkmıyor. Birincisi bu. Yani dolayısıyla efendim ben çocuğuma çok gülümsemedim ondan böyle oldu diye kimsenin düşünmesi yersiz. Bunu böyle olduğunu hala iddia eden bir sürü doktor var ortada. Ama yanlış biliyorlar. Yani daha ciddi sorunlar genellikle ne yapsın anne babanın pek katkısı olmaksızın anne babanın aktif katkısının şöyle diyeyim aktif katkısı böyle bir durumun ortaya çıkmasında %10'larda. Kalanı fizyolojik parametrelere bağlı. Diğer yandan tabii bazen o %10 çok belirleyici olabiliyor. Yani Şöyle düşün, bir bardağı taşıran damla misali. Eğer genetik yüklülüğü çok yoğun bir çocuksa, yani bardak ağzına kadar doluysa, bizim diyelim ki kayıtsızlığımız, ilgisizliğimiz bir damla bile olsa bunu taşırabilir. Hı hı. Diğer yandan genetik yüklülüğü daha azsa, yani yarı yarıya dolu bir bardaksa ilgisizliğimizi kaldırabilir. Evet. O sebeple yani baktığında bir sürü insan çocuğuyla öyle aman aman ilgilenilmeyen ailelerde hiçbir tür sorunlar yaşamazken, hı hı, çok titizlenen, her şeyini en iyi bir şekilde yapmaya çalışan, özenli birçok ailede iletişimle ilgili, gelişimle ilgili ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Ve bu ailelere kalkıp bir takım profesyonel kişiler de şöyle yapmadınız da böyle etmediniz de bunu ettirdiniz de dediği zaman bir kere yanlış söylüyorlar. Yani olayı yanlış analiz etmiş oluyorlar. İkincisi aile, yani anne babayı hiçbir şey yapamaz hale getiriyorlar. Yani böyle bir ikilem var orada. Hı hı. Bir şarkı arası verebilir miyiz? Bilmem, bu niye bana soruyorsun? Yani ben vermek istiyorum da. Bugün benim seçtiğim birkaç şarkıcı var. Kadın şarkıcı. CD'yi ben buldum yalnız. Artık. Öyle oldu ama içindekileri seçtim. Yazan sen oldun Cüneyt Bey'in eline ver. Life is sweet, Natalie Merchant. It's a pity, it's a crying shame. Pulled me down again. How painful it must be. To bruise so easily inside. It's a pity, it's a downright crime. It happens all the time. You wanna stay little daddy's girl. You wanna hide from the vicious world outside. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler Büyükler İçin Çocuklu Hayat Bilgisi programında Şule ve ben Yankı devam ediyoruz konuşmaya. Bu program devamlı izleyiciler dışındakileri tekrar bilgilendirirsek daha ziyade bir bebeğin hayata başlangıcı ve ilerleyişi sürecinde büyüklerin onun hayatını kolaylaştırmak ve kendi hayatlarını kolaylaştırmak ve zevkli kılmak için yapabilecekleri hı hı. hakkındaki bilgileri bir parça, çeşitli bilgileri, farklı bilgileri bizim tartıştığımız bir program. Yani nasihat ve vaaz vermekten ziyade hı hı. bazen zaman zaman öyle oluyor. Ben yapıyorum diye öyle söylüyorsun. Biraz kişisel fikirlerimizi de tokuşturduğumuz, yumurta tokuşturur gibi fikir tokuşturduğumuz bir şey. Biraz önce dinlediğiniz müzikte Şule Yazgan tarafından seçilmiş olan Life is Sweet, Natalie Merchant. Bu Natalie Merchant hep aynı şeyi söylüyor diyorsun değil mi? Hep aynı şeyi söylüyor bence. Bu 10 bin manyak grubunun solisti idi değil mi? O bir grup duruyor mu? Bilmiyorum. Duruyorsa gerek. Yani hayranı sen ama olduğun için ondan sana soruyorum. Ama kendisi daha çok yani Natalie Merchant daha çok kendi şarkılarını da söylemeye başladı son yıllarda. Ayrılmış olabilir. Yakında takip etmiyor. Demin müzik arasından önce konuştuğumuz konu çocuklukta iletişim ve gelişim sorunlarının nasıl erkenden anlaşılabileceği ve aslında ömür boyu devam eden iletişim sorunlarının yani sadece işte otizm, yaygın gelişim bozukluğu gibi bir takım daha hastalık grubu olarak görülen bu problemler dışında da aslında mevcut olan iletişim bozuklukları ile ilgili bir fikir sahibi olmak. Ve arada bizim teknik masadaki Cüneyt Bey dedi ki siz dedi demin dediniz dik dik bakmak ya da uzun süreyle bakmak biraz tehditkarlık ifadesi anlamına geliyor dediniz. Bunu biraz açın dedi. Aslında o konuda bir takım çalışmalar var yapılmış. Şöyle 7 saniyeyi aşan süreyle eğer mesela bir erkek hayvan bir başka hayvana, dişi hayvana mesela bakarsa ya saldıracak ya da cinsel ilişki kuracak anlamına geliyor. Yani gözünü diktiğinde yani saldırgan veya cinsel bir eylemde bulunma anlamına geliyor. Ve tabii hani bizim ülkede de başka memleket ne öyle bakıyorsun falan diye çok kavga çıkar. Millet birbirini bıçaklar eder. Ben şey atıyorum New Haven New York treninde de bir sürü aradan bir özellikle Afrikalı Amerikalılar arasında bu bakma kavgasının çok olduğunu bayağı milletin hani bıçağı silahı davrandığını hatırlıyorum. Bu 90'lı yılların başındaki Amerika biraz daha sert ve vahşiydi aslında değil mi? bizde de aslında çok sık olan şeyler ne bakıyorsun falan diye konuşmalar genellikle cereyan ediyor. Bir tehdit mesajı var. Peki dedi ondan sonra Cüneyt Bey bu bir psikolojik mi daha biyolojik bir şey mi? Yani bir psikolojik yanı var. Eğer keyfimiz yerindeyse nasıl bakıldığı, niye bakıldığı bizi daha az incitebilir ama kaba tabirle gocunduğumuz bir şey varsa bakılmasından daha çok rahatsız olabiliriz. Da bakılmayı daha çok tehdit olarak algılıyoruz. Ama temelde bakmanın tarzı ve süresine yönelik bir içgüdüsel ayar var. O ayarı aşan durumlar tehdit olarak algılanıyor. Bir de diş gösterme demiştin. Bir de diş gösterme demiştim. Evet. Gülerken şey var. Mesela sırıtmayla, hani pis pis sırıtmak ya da piş piş kelle gibi sırıtmak diye kastedilen biraz haince. Yani bir karşındakinin acısından memnuniyet alırcasına sırıtmanın, gülmenin tırnak içinde dişleri olduğu gibi göstermek şeklinde olduğunu ve bunun da yine tehdit olarak, yani dişlerini gösteriyorum, silahlarımı gösteriyorum. Yani birazdan seni yiyeceğim, ısıracağım vesaire gibi bir anlam taşıdığını hayvanlar dünyasında, bizim de içgüdülerimizde böyle bir kodlaması olabileceğini söyleyen araştırmacılar var. Çok, bu, o yüzden gülümsemek ve sırıtma arasındaki fark. Çok şey. Yeni bir yerde bir, yani vaka takdimi gibi bir şey okudum yabancı bir dergide de, bir 5 haftalık bir çocuk için annesi çok hain bir çocuk diye tarif ediyor. Pis pis bakıyor. Pis pis bakıyor falan diye. Tabii doktorlar anlayamıyorlar ne olduğunu, ama baktıklarında gerçekten böyle bir tarif ettiğin tipte bir şey var, gülümsemesi var çocuğun. Yüz kaslarında sonuçta, bir hastalık var. Sonuçta kalsiyum eksikliği, yani ciddi ağır kalsiyum eksikliği çıkıyor. Yani şöyle, kasların, yüz kaslarının, mimik kaslarının kasık kaldığı durumlar. Tetanus'ta da olmuyor mu? Hani tabii. Orada bir risus sardonicus diye bize öğretirler. Evet. Yani sardonik gülüş. Yani bütün dişleri gösterecek şekilde dudak kenarlarının yukarıya doğru çekilmesi. Oradaki kas kasılıyor ve gevşeyemiyor yani adam. Ne yapsın? Değişik sebeplerle olabiliyor aslında böyle. Karşımızdaki, yani öyle yapıyorsa neden olduğunu da düşünüyorum. Peki bebekte sen neler görüyorsun? Yani bebeklerle aslında ben tabii bilimsel olarak daha çok uğraşıyorum ama benden yani 10 kat fazla bebek görüyorsun. Benim biraz evvel sana şey sormamın nedeni oydu. Daha önceleri, yani ilk dönemlerde gülümsemesi çocukların, çoğu anne biz gülümsemesini gördük bu çocuğun diyor. İleride daha iletişim problemi olan çocuklar. Yani ben de şahsen aynı şeyleri, yani çok fazla yaşamadım, öyle bir çok ağır problemli hastam yok ama yani biz bile kendi oğlumuzla ilgili böyle bir konuşma gecikmesi sırasında bir sorun yaşadık ve yani geriye dönüp baktığımızda çok güzel gülümsediğini, yani son derece sosyal bir çocuk olduğunu hatırlıyorsun, görüyorsun. Peki o zaman o arada mı bir şey oluyor acaba diye düşünüyorum. Yani gerçekten sosyal gülümsemeyi, yani muayene sırasında hemen her bebekte yakalıyoruz gerçekten. Şimdi sorun eğer bir olmayan gelişim çocuklar. Problemi bence, eğer yani özellikle fizyolojik ve genetik yanı ağır basan bir gelişim problemi, sosyal gülümsemeyi, yani birisini gördüğünde onun ilgisini çekmek üzere gülümseme, sosyal gülümsemenin kapsamı da o, etkiliyorsa bu oldukça ağır. Zaten ağır bir şeydir değil mi? Tablo anlamına geliyor. Çünkü yani şimdi herkes sanıyor ki genetik, fizyolojik, yani çok kişi daha doğrusu herkes değil herhalde de. Genetik, fizyolojik bir şey deyince hani dakika bir başlıyor problem. Aslında tam öyle olmuyor. Yani bazı problemler var ki ancak belli zamanlar, belli koşullar olduğunda ortaya çıkıyor. Yani atıyorum, çok alakasız bir örnek. Diyelim ki dazlaklık. Değil mi? Dazlaklık genetik bir özellik. Dazlak olacağını gene, yani bunun geni var mı yok mu bilmiyorum ama diyelim ki böyle bir gen olsa ve bu geni ben bebekte 3 aylıkken tespit ediyorum. Ama dazlak bir insan oluşu 25-30 yaşını buluyor insanın. Yani saçların o dökülme. Yani çünkü onun için belli bir zamana, belli hormonların salgılandığı bir yaşa ve bir adam olma yaşına gelmesi gerekiyor. O yüzden gelişim bozukluklarının, tabii ki öncülleri, iletişimi bozan gelişim bozukluklarının öncüllerini arayış devam ediyor. 12 ayın altında şey var. Özellikle birkaç şey var. Husus. Örneğin gösterme. Mesela bir şeyi deklare etme göstermesi gibi, böyle proto deklaratif, ne diye tercüme edilir tam bilemiyorum ama bir şeyin ne olduğunu belirten. İstemek amaçlı değil de. Evet. Daha çok bak Ayde'de mesela. Hı-hı. Yani ihtiyaç dışında iletişim varsa bir çocukta bunda hiçbir zaman ben bir gelişim bozukluğu yönünde yorumlamam. Hı-hı. Mesela konuşma gecikmesini. Hı-hı. Ama yani bırak onu ihtiyacını ifade etmek için de kendi eliyle, kendi parmağıyla, yani başka bir eli değil, kendi parmağını istediği şeye yönlendirmekte göstererek belirtmeyen bir çocukta tabii ki böyle bir şeyden şüpheleniyoruz. Aynı şey yine 8. 9. ay civarında bu ortaklaşa dikkat var. Hı-hı. Bir öncül şeylerden birisi. Yani ben sana bakıyorum gözüne, kafamı çeviriyorum, saate bakıyorum, sonra tekrar sana bakıyorum. Bu yani göz hareketlerimle de sana bir şey gösteriyorum ve ortak bir noktaya bakıyoruz. Yani ikimizin dikkatini ortaklaştıran, ikimizi bir araya getiren bir eylem yapmış oluyorum. Yine biraz daha belki geç ama o aylarda 9-10 aylar gibi mesela anne babanın tasvip etmeyeceği bir şey yaptığında çocuk dönüp onlara bakması da benzer bir şey mi acaba? Yani acaba onların o ne düşünüyor? Tabii ki kesinlikle. Yani şöyle bak, bence başka birinin tepkilerinin farkında olmak, onu önemsemek yönündeki her tepki bir iletişimdir. Hı hı. Yani iletişim deyince herkesin aklına sıcak iletişimler, yani gelip sokulma, canım cicim. Bu yani bu da tabii iletişim sayılabilir ama iletişimin daha ziyade önemli bir bölümü fikir belirtme, karşındakinin fikrini ya da hissettiğini anlamaya çalışma ve onun ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini çıkarsamaya çalışmak, hı hı, oluşturuyor. Ben bebek senin gözünün içine bakıp acaba bu kızıyor mu, seviniyor mu, beni izliyor mu, izlemiyor mu diye şey yapması, takip etmeye çalışması çok yoğun bir ilgi olduğu anlamına gelir ve o yüzden mesela böyle bir çocukta diyelim ki 1,5-2 yaşında daha hiç konuşması yok vesaire, tabii ki kaygılanmayız ama, hı hı, gelişim bozuklukları olan çocuklarda bu dediğim anlamdaki göstermeler, göz temasını, bir şeyi, bir dışındaki bir bilgiyi paylaşmak amacıyla kullanma ya da senin belli bir konudaki tepkini anlamaya çalışma çok az oluyor ya da olmuyor genellikle. Hı hı. O zaman iletişimin öncül şeyleri bunlar. Bu bence bunlar hep kritik noktalar. Ben kendi hastalarıma da bunları özellikle soruyorum ve insanların belki yani erken yakalamak için bunlar çok elle tutulur, gözle görülür ve çok kolay tespit edilebilecek şeyler aslında gibi geliyor. Yani bir mesela karşılıklı gülümseme tamam bir önemli bir şey. Gülümsemiyorsa çocuk önemli bir şey ama çoğu insan, çoğu çocukta böyle bir şey zaten olmuyor. Yani o aşamada bu kadar bir problem olmuyor. Doğru. Daha ileriki aşamalarda daha çok sorunlar belki ortaya çıkmaya başlıyor. Bir şey daha söyleyeyim mi? Mesela bu göstermeyle ilgili şeyler. Nasıl diyeyim, gelişimin yaklaşık 19. ay civarında kesinlikle bunu yapabiliyor olması bekleniyor çocuğun. Yani, hı hı. 19. aya kadar diyeyim parmağıyla ihtiyacı olan bir şey dışındakileri de gösteriyorsa, yani şunu ver anlamında değil, sadece senin ilgini çekmeye yönelik olarak kolunu dürteleyerek, garip sesler çıkararak diyelim ki pencereden dışarıdaki ay dediği, hı hı, gösteriyorsa, konuşmuyor olmasını işte bir gelişim bozukluğu değil, çeşitli başka daha hafif ya da daha başka sebepler aramak yönünde irdelemek gerek. Ama bunu yapmıyorsa mesela 19. ay gibi, hı hı, bu bir problem. Peki bu ortaklaşa dikkat gibi şeyler daha gecikebiliyor mu? Normal yani koşullarda normal sınırları var mı? Gözle olan şey mesela bir yaş civarına kadar artık bayağı evet, bir şey olması yani gerekiyor. Mesela o yani gerçekten erken böyle bir sorunun tanısına da yardımcı olabilir gibi geliyor bana. Şöyle kesin değil. Tabii. Yani bu konuda çok çalışma var. Yani bunu şimdi hani bu programı dinleyip de hemen çocuğuna koşup insanlar yok, işte şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye. Çünkü bazı göstergeler var ki o göstergelerin olması bir problem olmayacağı anlamını garantilemiyor. Bazı göstergeler yine aynı gösterge varlığı da bir problem olacağına da kesin kanıtı değil. Yani böyle birebir bir ilişki kurulabilen henüz düzeyde yeterince bilgi yok. Ama bu dediklerim hepsi sadece bir kuşku uyandırma ve doktora danışma. İşte tarama şeyi diye düşünürsen yani. Tabii. Tarama testi dediğimiz şeyler. Var o konuda bir sürü dediğim şeyler. Mesela bu anlattığım mesela protodeklaratif gösterme. Yani paylaşma amaçlı gösterme. Kesinlikle 19 ayda. Yani yine bu sabah gördüğüm bir şey yani gelirken karıştırdığım dergide Hollandalıların yaptığı bir çalışma var mesela o konuda. 19. ay gibi tamam olması gerekiyor. Peki başka neler etkili olabiliyor sence iletişimin yani pek çok şey suçlanıyor iletişim sorunu çok yaratıyor. Çok televizyon seyretmek mesela ile ilgili şey var. Klip seyretme, reklam seyretme. Bu tabii bir mesele. Nuri Çolakoğlu ile olan medya ve çocuk programında da bir parça değindik. Hatta ben o konudaki konuşmanın özetini Ecolinet'in portalindeki benim köşemde de bir yazı haline getirdim. Merak edenler oradan okuyabilirler. Ya da okumamış ya da ulaşamayanlara bizim doktor@guzelgunler.com adresine yazarlarsa doktor@guzelgunler.com bir kopyasını yollarım. Ama çocuklar şey yapmıyorlar. Televizyonun yaptığı şöyle bir şey var. Yani 1 yaşında, 8 aylık, 14 aylık, 15 aylık bir çocukta özellikle 12 ile 18 ay arasındaki dönemde. O dönem sanki çok kritik, kritik bir dönem. Çok kritik bir dönem. Uyarıma ihtiyacı var. Yani bir takım becerilerin ortaya çıkması için yani kapağı açmak lazım. İçeride bir sürü malzeme var. Kapağı açmazsanız malzemeyi kullanamıyorsun. Televizyonun karşısında oturduğun zaman insan ilişkisi yok orada. Yani televizyon bildiğini okuyor. Yani hani sen güldüğünde o sana gülümsemiyor. Mesela. Tamamen kendi iç... Karşılıklılık yok. Karşılıklılık yok. Aynen öyle. Yakında o zaman karşılık veren televizyonda bulunur. Çocukları ya, oyalamak için. Robot şeyler, dadılar filan o tip şeyler oluyor böyle. Burada listede Alanis Morissette değil mi? Evet. Var. That I Would Be Good. Evet. Onu çalalım mı? Çalalım. If I was no longer queen. 94.9 Açık Radyo'da Güzel Günler programında bebeklikten itibaren iletişim ve olası sorunlar ve onların erken fark edilmesini konuşuyoruz. Biraz evvel de konuşmuştuk ya, şu işte bebeklerin yaptıkları bir hareketi, hareket karşılığında anne babanın tepkisini ölçmesi diye. Hmm. Aslında şimdi bazen onu hayırdan anlama diye de geçiyor söylediğimizde, ama bu genellikle işte 9-11 ay civarında gördüğümüz bir çocuklarda bir gelişim basamağı bence, yani öyle diyorum. Ve burada hayırdan anlama aslında ille de hani hayır dediğinde anne baba çocuğun duruma uyması demek uyması değil. Çünkü yani olamaz zaten, öyle bir şey pek genellikle olmuyor, ama yani yaptığı şeyin anne babanın tepkisini çekecek bir şey olduğunu anlaması orada önemli. Ve ben gerçekten buna inanıyorum. Yani tepki bunun nazarı dikkate alma hali yani. Evet. Yani göz önüne alıyor yani. Ve bunun iletişim açısından iyi bir ipucu olabileceğini de düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani şöyle, pek çok annede, anne babada ciddi, yani çocukta ciddi iletişim bozuklukları olduğunda onların ifade ettiği şeylerden birisi, hani adam yerine konduğumuzu ya da orada olduğumuzu adeta bize, hı hı, hissettiren bir şey alamıyoruz çocuğumuzdan. Şimdi yokmuşuz bu, gibi. Bu hayırdan anlamada da anne babalar diyorlar ki yani biz hayır diyoruz da gidiyor öyle şey ki dönüyor yapıyor, bir de sonra bize bakıyor. Ne güzel. Yani aslında bu olumlu bir şey. Ne kadar sağlıklı gelişen bir çocuk. Oysa ki yani evet, negatif bir şey gibi belki sunuluyor, evet, ama aslında öyle değil. Zaten evet, çocuktan o anda ona uyması beklenemez. Daha çok ufak bir yaşta. Yani takmamak ve umursamamanın iki anlamı var, hı-hı, daha doğrusu. Bir anlamı yani senin söylediğini sana inadına yapmamak ve bundan dolayı da sana dönüp senin tepkini değerlendirmek. Bu da bir umursamazlık. Herhalde senin söylediğini duymuyormuş gibi, hı-hı, davranmak. Ve duymuyormuş gibi davrandığı zaman da zaten, mesela diyelim ki senin istemediğin bir şey yaptığımda ben bebek olsam, hı-hı, bunun senin tepkini zaten kontrol etmem. Çocuğun tepkiyi kontrol etmesi seni dikkate alma anlamına da geliyor. Şimdi duymuyormuş gibi dedim. Aslında burada tabii bu tür sorunlarda ilk yapılacak iş bence bir duyma değerlendirmesi, hı-hı, işitme değerlendirmesi. Tabii çocuk pek çok sesi fark ediyor olabilir. Yani ya da çok düşük sesleri işte televizyonda reklamların başladığını falan işitiyor olabilir. Ama diğer yandan sesin iyi ayırt edilmesini ne kadar becerebiliyor kulak yapısı ve kulak yani işitme sistemleri. Bunun ilk adım değerlendirme böyle bir şeyde olduğunu belki hatırlatmak lazım. Yani ne olursa olsun duyuyor deyip geçmemek, evet, lazım. Eğer konuşma gecikmesi özellikle varsa. Peki bir gün bir odyoloji uzmanını burada çok konuk etmek olur, fayda olabilir, hı-hı, değil mi? Onu bir şey yapalım. Bir başka husus, televizyondan demin bahsettik ya, küçük çocukların yani televizyon seyretmesi 1 yaşında, 1,5 yaşında. Özellikle yemek yerken çok aynen, seyretiyor. Aynen, ağzımdan aldı. Sen devam, bugün benimle saçını çekeceğim falan. Şeyde değil mi, böyle bir hamhum şarolup çocuk oraya bakarken hipnotiz olmuş vaziyette. Bir de böyle ağız açılıyor falan ya, long diye içeri sokuyorlar. Yani çok şeyde görüyorum bu. Otellerde falan bile gidip uyurken, televizyon şeyinde. Uyuturken çocukları yedirme. Uyutma esnasında hayır. Ha, pardon, yedirme televizyon değil de televizyon seyrettirme. Ya da boş vakitlerini geçirme açısından, yani evde iş yapılırken. Ya, ömür boyu seyredecekler. İşte orada hipnotize etme aracı olarak kullanma. Hipnotize ederek öğrenen bir şey. Hipnotize ederek, evet, etmek için kullanma. Ve çocuğun o dönemde ihtiyacı olan yani işitsel uyarım, yani işitme yoluyla yani sözel uyarımını çok aza indiriyor. Çünkü bir bebek küçük çocuk zaten görsel yoldan öğrenmeye daha yatkın. Hı hı. Yani onun önüne bir görsel bir de işitsel tabakta bilgiyi, enformasyonu sunduğun zaman o görsel tabaktakini almaya doğal eğilimi. Hı hı. O yüzden görsel tabaktakini hiç koymamak bence en uygun. Yani şu bir yaşında, 1,5 yaşında işte 13 aylık, 15 aylık bir bebeğin televizyonda yok bilmem ne TV, işte biri bizi gözetliyor, yok bu tip programları bile seyrediyorlar yani. Karşısında bir işi yok. Yani programın içeriğinin iyiliği kötülüğünden bağımsız bir şey. Ve bunu Yani bir problem olsun olmasın, bir çocuğun televizyon karşısında küçük bir bebeğin konuşmasını henüz sökmemiş bir bebeğin televizyon karşısında zaman geçirmesi için hiçbir mantık açıkçası peki, ben görmüyorum. Peki şu Teletubbies falan gibi şeyler için ne diyorsun? Yani küçük ya onlar çocukları... çok güzel Teletubbies vesaire ama şöyle şimdi şöyle oluyor biz bunu yani bir kere 1,5 yaşından itibaren daha bu konuda esnek olunabilir. Ama problem şu, çocuğuna kendisi bakmayan bir anne baba eğer çocukla bakımlı yükümlü olan kişiye bu konuda bir esneklik verdiğin zaman Teletubbies'i de seyrettiriyor. Ondan sonraki reklamı da seyrettiriyor. İşte şimdi akşama geldiklerinde ne yedi diye soracaklar. Şunları bitirttireyim diye öğlen bilmem ne programını da Tarkan'ın klibini de seyrettiriyor. Yani orada ölçüyü tutturmak çok zor. O yüzden hani işin başında olduğunu hisseden yani evet ben evdeyim ya da çocukla ilgili bakıcı bu konuda son derece bilinçli diyebilen bir anne babanın hani Teletubbies ya da o tür gerçekten hoş bu BBC ya da PBS eğitsel dizilerini seyrettirmesinin bir sakıncası yok. Ama orada bütün şey olayı ne kadar kontrol edebiliriz? Bir de acaba çocuğun gelişimi de orada önemli mi? Yani belli bir aşamayı geçmiş ve orada televizyonda olan bir tane yani Teletubbies'de olan bir tane biraz kavraması ya da onu izleyebilmesi işte bir komik bir şey olduğuna gülebilmesi falan bence, mı acaba? Bence deminki şeye bakarsak yani göz göze bakabiliyorsa göz temasıyla bir takım derdini anlatma çabaları içindeyse yani ortaklaşa dikkat dediğimiz en azından ilgisini çeken şeyleri göz temasıyla veya parmakla parmak işaretiyle gösterebiliyorsa henüz konuşmuyorsa bu çocuk Teletubbies vesaire seyredebilir. Reklam hariç reklamla kesinlikle yasak. Şimdi biz de bu programı acaba bir sponsor olur mu diyoruz. Reklam firmaları şimdi bunu dinleyip vay bunlar. neyse. Ama bunları yani çocuğun ihtiyacı olan şey bence küçük bir bebeğin ihtiyacı olan şey birebir yakın ilişki içerisinde bir alışveriş. Ve hepimizde müthiş bir değişkenlik var. Hepimiz çok değişik düzeylerde şeyiz. İlişkiseliz yani sosyaliz. Herkes de çok sosyal vesaire olmak zorunda değil. Ama belki bu sosyallik meselesini başka bir zamanda yine konuşmaya devam ederiz. Bence çok önemli. İşte empati gelişimi. Zaten biz de galiba devamlı bunu da konuşuyoruz. Yani baştan beri iletişim, sosyalleşme, empati. Yemedirme şeyinde yani bile. Her konuda önemli olan bir şey bu. Hayatın özü. Program bitmek üzere zaman alarak bizim mail adresimiz elektronik posta adresimiz doktor@guzelgunler.com doktor@guzelgunler.com veya faksımız 0212-284-0537 doğru. Bravo. Evet. Sonunda ezberledim. yayın dönemi bitiyor sen önce ezberledin. Özellikle bir de belki hatırlatmak gereken okullarla, okul çağındaki çocukların yaşayabileceği dikkat, öğrenme sorunları ile ilgili bir özel program yapacağız. Önümüzdeki bir ay içerisinde. Bu konuda özellikle işlenmesini istediğiniz notlar, sorular vesaire varsa lütfen elektronik postayla bize doktor@guzelgunler.com veya fax 0212-284-0537'ye yollayın. Evet. Bekliyoruz soruları da. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.